reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 14 stycznia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, która chce zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Strażacy opanowali pożar hali w Malanowie w Wielkopolsce. Ogień gasiło około 50 zastępów. Premier Wielkiej Brytanii wezwał Donalda Trumpa do przedstawienia własnego planu, który zapewni, że Iran nie będzie posiadał broni nuklearnej. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego działa zgodnie z przepisami polskiego prawa, również polskiej konstytucji, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Odniósł się w ten sposób do dzisiejszej decyzji Komisji Europejskiej. Ta w Strasburgu zdecydowała, że wystąpi do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o środki tymczasowe w sprawie przepisów dotyczących polskich sędziów. Jeśli Trybunał przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zawieszona. Piotr Miller podkreślał podczas konferencji prasowej w Sejmie, że podstawą prawną zmian w sądownictwie jest polska konstytucja, a nie prawo unijne. Przepisów przyjętych przez parlament bronił także podczas konferencji wiceszef resortu sprawiedliwości Sebastian Kaleta. KRS w Polsce jest aktualnie skonstruowany analogicznie do KRS-u hiszpańskiego. W niektórych państwach politycy bezpośrednio powołują sędziów. Takim najmocniejszym przykładem jest oczywiście Republika Federalna Niemiec. W sprawach postępowań dyscyplinarnych, czyli stricte zajmowania sędziów z urzędu, co jest bardzo istotne już na tym końcowym etapie, w kilku państwach Unii Europejskiej nie żadne sądy stworzone przez prawodawstwo danego kraju, tylko parlamenty wskutek przeprowadzonego postępowania dyscyplinarnego usuwały sędziów z urzędu. Takich rozwiązań ustrojowych w tych państwach nikt nie kwestionuje. Przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Komisja Europejska zaskarżyła w październiku ubiegłego roku. Uznała, że są one zagrożeniem dla niezawisłości sędziowskiej. Komisja argumentowała, że Izba Dyscyplinarna składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Zarzuty Brukseli wielokrotnie odrzucał polski rząd. Zapewnią też o gwarancjach niezależności sędziowskiej i o prawidłowo funkcjonującym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Strażacy opanowali pożar hali w zakładzie produkującym m.in. meble ogrodowe w Malanowie w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim. Pożar gasiło około 50 zastępów. W tej chwili trwa jego dogaszanie. Z całego zakładu ewakuowano ponad 700 osób. Na miejscu udzielono pomocy medycznej. Jednej osobie nie wymagała ona hospitalizacji. Krakowska prokuratura zajęła się sprawą brytyjskiego żołnierza, który przewoził w bagażu podręcznym 19 naboi. Amunicję znalazła Straż Graniczna na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Mężczyzna wracał ze szkolenia w Krakowie. Brytyjczyk został przesłuchany i wyleciał już do rodzinnego Manchesteru. Po kontroli mężczyzna tłumaczył, że nic nie wiedział o broni w bagażu. Jak informuje Straż Graniczna, wykonywany zawód nie wyłącza go z przepisów prawa, które zabraniają nielegalnego posiadania broni. Żołnierzowi grozi teraz od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Ewentualną okolicznością łagodzącą może być jednak fakt, że mężczyzna posiadał amunicję nieświadomie. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Brytyjski premier proponuje zastąpienie porozumienia nuklearnego z Iranem nową umową, którą wynegocjować miałby Donald Trump. Losy porozumienia, które ma ukrócić nuklearne ambicje Teheranu, ważą się od kiedy Stany Zjednoczone uznały, że dokument jest nieskuteczny i wycofały się z niego. Sytuację dodatkowo komplikują ostatnie napięcia. Opór Waszyngtonu wobec umowy nie słabnie, przyznawał w BBC Boris Johnson. Z amerykańskiej perspektywy ma ona błędy, po jakimś czasie przecież wygaśnie, no i negocjowała ją administracja Baracka Obamy. Premier dodawał, Londyn wciąż chciałby, by porozumienie obowiązywało, ale jeżeli się go pozbędziemy, zastąpmy je umową Donalda Trumpa. Opozycja zarzuca rządowi brak konsekwencji i strach przed przeciwstawieniem się amerykańskiej administracji. Premier najpierw wraz z Niemcami i Francją podpisał oświadczenie wzywające do zachowania porozumienia nuklearnego, a zaraz potem wzywa do jego przekreślenia i zastąpienia go mityczną umową Donalda Trumpa. Jeszcze dziś rano Paryż, Berlin i Londyn wydały wspólne oświadczenie, w którym apelują, by Teheran stosował się do porozumienia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północnym zachodzie i na północy kraju sporo chmur i opady. W Małopolsce i na Śląsku lokalnie pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Najchłodniej w Krakowie, minus 3 stopnie, najcieplej w Szczecinie, 7 na plusie. Jutro prawie w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na Pomorzu i Wybrzeżu okresami pochmurno, maksymalnie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha.

you that the feeling was mutual. I always knew, yeah, I never really loved you all alone. I always knew, yeah, yeah, yeah, I never really loved you all alone. We got so close, and your story really got me. But deep down inside I knew that something wasn't there. Yeah. Yeah, now I am glad you share the way I'm feeling. Whoa. I always knew. But we gave us a little test, yeah. I always knew. A to był taki pan, którego też odkryłem, szykując się do audycji. Nazywa się Kiko Ban. Pochodzi z Londynu, z zachodniej części Londynu. Ma za sobą pierwszą płytę debiutancką, ale teraz pojawił się z króciutką epką, która nazywa się The Claps i właśnie z tej króciutkiej epki pochodzi utwór I Always Knew. No i dla mnie jest to zadziwiająco jego głos, sposób śpiewania, ale także podejście do muzyki reggae, takie bardzo eklektyczne, bo tam pojawiają się bębny takie bardziej hip-hopowe, pojawia się troszkę popu, ale to bardzo tak zgrabnie jest wszystko przemieszane. Natomiast pierwsze skojarzenie to taki pan Finlay Quay, który prawda? Nawet sposób śpiewania. Ja bardzo lubiłem wszystkie trzy płyty, najbardziej tą debiutantką Marwickę Strike. No właśnie jakieś nieszczęście się tam dzieje poważne, bo pan próbował powrócić po latach. No jakieś straszne opinie z koncertów słyszałem, że spóźniał się na te koncerty, że ledwo je unosił, w sensie takim, że albo był nietrzeźwy, albo się przewracał na tej scenie, czyli jakiś tam poważny problem. No a szkoda, bo rzeczywiście fajna postać, no każda płyta troszkę inna. No i taka jedna bardziej rockowa nawet. Nie? Tak. Jedna taka rokująca, ale świetny głos. No niestety, coś tu się nie powiodło. Kiko Ban natomiast jakby kontynuuje też takie spojrzenie bardzo eklektyczne na muzykę reggae. No to ja jeszcze też, żeby ten wątek reggae utrzymać, zaprezentuję Państwu utwór w wykonaniu Top Cata. O, Topka, to lubię. Lubisz, nie? Ale on jest zremiksowany. Tytuł Roughest Gun Arc, czyli to Brytyjczycy połączeni z Jamajczykami, a potem już przejdę do nowości, już starości, staroci w zasadzie, bo z zeszłego roku. Ale nadal jeszcze w miarę nowa muzyka. Special request one dieted dog out whether it come from southwest, east or not. This is the roughest, the roughest gunner. I'm gonna take back no talk. Hear this, watch out. We are the roughest gunner from outer South Park. Any boy test we have a job a gun for. We are the roughest gunner from outer South Park. Any boy test we have a job a gun for. We are gonna dust out your blood. We are gonna shut out your blood. We are gonna dust out your blood. We are gonna shut out your blood. Watch out. We are gonna dust out your blood. We are gonna dust out your blood. We are gonna dust out your blood. Shut down, where are the roughest? Where you got the sound of blood? Where you got the sound of blood? Where you got the sound of blood? Where you got shut down, where are the roughest? Where are the roughest? We are the roughest. We are the roughest. Gone out from outer South Park. In a boy test, we have a job a gun for. We are the roughest. Gone out from outer South Park. In a boy test, we have a job a gun fast. Boys on that, choke your right, get your heart on. The rock I'm up in, we're not scared, not locked on. We face pain, cause we're not beg no friend. This a dog and the bug up and we marked it. We are the roughest. We are the roughest, gone out from outer South Park. In a boy test, we have a job a gun for. We are the roughest, gone out from outer South Park. In a boy test, we have a job a gun for. Boys on that, took your right, get your heart on. The rock I'm up with, we're not scared, not locked on. We face pain, cause we're not beg no friend. This a dog and the bug up and we're marked dead. We are the roughest. We are the roughest. No i tak. Fajnie. Jungle. No, połowa lat 90. Ale słyszałem, że Jungle miało swój powrót jakieś kilka lat temu. Ta scena odżyła. Drum and Bass też się pojawiał gdzieś tam. Tak, drum and bass, tak. No właśnie tak. Jakieś takie ruszenie jeszcze. Soothsayers, taki zespół, kiedyś chyba nawet opowiadałem przy okazji opowieści o takim nowym afrobicie, bo najczęściej jest to zespół, który sięga właśnie po afrobeat czy muzykę dub, bardzo ładnie to zresztą miesza. Płyta Tradition to płyta z 2018 roku, chociaż w zeszłym ukazała się taki jeszcze dodatek z remiksami przeróżnymi. No ale utwór z Julią Biel, która od czasu do czasu pojawia się jako wokalistka razem z Soothsayers. Watching the Stars, taki regałowy soul, nowiutki, ale mógłby być spokojnie nagrany w latach 70. Proszę bardzo, Soothsayers. Back when you noticed me, I was waving my arms in the hope you'd see. And in the dark, you found me wasting away on the open sea. You took me into yours and showed me the stars. You kept me company, 'cause out in the cold in the water I'd be drowning alone. And such a lonely way to go. With it, we're lonesome, twisted songs. Come from the cold into the unknown. Oh, too scared. Demons in full view, I cried naked on the floor right in front of you. And for the first time I feel no shame. The best therapy I've known is seeing you do the same. With it, with lonesome, twisted song. Come from the cold into the unknown. Oh yeah. Too scared to be alone. We watch the stars watch. No i takie już leniwie pulsujące reggae. Soothsayers. No to ja teraz zmierzam w kierunku muzyki nowszej, zdecydowanie nowej. Jedna z ciekawszych płyt, tak też została zresztą dostrzeżona i spotkała się z bardzo dobrymi recenzjami. No nie dziwne, to płyta Tylera the Creator. Tyler the Creator, tytuł płyty Igor. Artysta naprawdę ciekawy, myślę sobie. Polecam koncerty. A zdaje się, że będzie taka okoliczność, że w tym roku, z tego co widziałem, pojawi się w Polsce, więc polecam, bo jest świetnym muzykiem, a przy okazji taka pogodna postać. I to wszystko, co robi, jest dobrze wymyślone i dosyć eklektyczne. Mimo, że źródła tkwią chyba w hip-hopie, rapu do rapowania jest też troszkę. Ale no, są też takie podróże dźwiękowe i skalowe, bardzo intrygujące. W związku z tym ta płyta, myślę, ciekawa i słusznie dostrzeżona. Gone, Gone, Thank You. Taki tytuł utworu. Felt like summer to my December. Was it my August? Shit, I don't remember. 2, 3, go. I know my temperature was set. You finally flew south to Burgundy, the nest so comedic. At least I had it instead of never. Or maybe I'm too dramatic. My love's gone. I look old, that bitch walked outside the front door. Knock, knock, knock, knock, I'm not shocked, I brought this on me. It's my fault, you gon' leave, less than talk. See, the weatherman told me it wasn't raining. My stupid ass brought umbrellas. I got a glimpse of your cloud and felt better. Now it's 90 degrees and all the tricks up my sleeve is just a sweat and delusion, because I jet to conclusion. You got your thing, I got nothing but memories. I know your secrets, nigga. I'm not bitter or nothing, I understand that. Everybody making a choice according to plan. And we had two different blueprints, but understood and fluent. You opened up early on, I thought I had a permit. We started building the bridge and turned it into a fence. Then my building got tore down all because of your new tenant. I'll just buy some new shit, never down with a lease. You never lived in your truth, I'm just happy I lived in it. But I finally found peace, so peace. Like, I hate wasted potential. That shit crushes your spirit. It really does. It crushes your soul. Program Trzeci Polskiego Radia. Znowu. Bartek Gil podobno mówił. Dobrze, to ode mnie tak, to ode mnie taki singiel. Liam Bale nazywa się pan, którego wcześniej poznałem jako przede wszystkim pieśniarza takiego soulowego. Też gdzieś się przewijał, nie tyle już może Finley Quay, ale porównywany jego głos był i na przykład do Otisa Reddinga i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pan pochodzi z Jamajki, mieszka już dzisiaj w Londynie. No i ukazuje się singiel dla wytwórni, która zajmuje się głównie muzyką też reggae, Big Crown. Chyba najbardziej regowy numer Liama Bailey, chyba że czegoś, coś przeoczyłem. Champion nazywa się utwór, nowy singiel, bardzo taki rootsowo dancehallowy miejscami. Proszę bardzo. Champion girl, lights of fire, you're not ramping girl. Singing how you're moving, there's no curse on you. Easy dancer, see you come true. Every time you do it, see enough swag, you know. Enough unstepping, but you're not gangster, no. Big star, let me see me look by you. Everywhere you're moving, see the lust on you. Cause she freezing, gangster flow. Extra freezing, a big antidote. Hit him with the rhythm, they cry. They gonna have to really stay silent. More fire, you're a champion, girl. Lots of fire, you're not ramping, girl. Big star, let me see me look on you. Everywhere you move, you see the lust on you. Don't fight the feeling coming on. Can we anchor I define while we dance. Put up on my body and wine. Woman, won't you give me answer? I'm your congregation answer. Wavy dancer, crazy lover, tiny dancer, you really got soul. Next woman, gonna leave her alone. Can't be rocking and I cannot be wrong. Girl, you know we really got the time. Don't you know we really got the time, time. Yes, I really got time. Girl, you know I really got time, time. More fire, you're a champion, girl. Dance of fire, you're no ramping, girl. Singing now you're moving, there's no curse on you. Easy dance and see you come through. Every time you do it, see you no shine, you know. Not on stepping, but you're no gangster, no. Big star image, see me lump on you. Everywhere you're moving, see the lust on you, aye. Oh aye, oh aye. Oh aye, oh aye. More fire, you're a champion, girl. Bardziej dubowy niż dancehallowy. Mm-hmm. No, Liam Bailey. Taki właśnie nowy singiel. Bardzo ładny. Moim skromnym zdaniem. To znaczy, bardzo mi się podobał. Moim skromnym zdaniem. Zaraz muszę zobaczyć, co to jest. No dobrze. Kolejna płyta, o której głośno było w roku ubiegłym. The Comet is Coming, oczywiście zespół, który Państwo uwielbiacie, część z Państwa była na koncertach, więc wiadomo, energia, trzeba wszystko. Ja mam do nich pretensje, tą płytę, ponieważ jako człowiek z Małopolski zapłaciłem za tą płytę tyle samo, co za inną, tylko że ta inna trwała 52 minuty, a ta 30, troszeczkę więcej niż 30. Czyli z mojego punktu widzenia wydawanie pieniędzy na płytę, która trwa połowę prawie krócej niż płyta inna, może nie tak dobra, no, ale tej muzyki tam jest troszkę więcej. To troszkę wyrzucane pieniądze, prawdę powiedziawszy. I tym bardziej, że okładka też bardzo skromna jest. Okładka skromniutka, miękutka. W ogóle się zdziwiłem, że to Impuls takie okładki teraz wydaje, ale jest kolorowa, czyli zgodnie z trendem proponowanym przez naszych designerów, czyli wszystko się zgadza. Ale mówiąc poważnie, płyta fajna. Oni mają tylko... Moim zdaniem taki moment, że momentami jest to rzeźba. Znaczy super się gra, ale w przeciwieństwie do muzyki, do której oni się zresztą przodem odwracają, myślę o tradycyjnej takich frytach, troszkę im czasami brakuje pomysłów na temat, na przykład fajny. Niemniej świetnie to jest zagrane, świetnie zgrane. Pieśń tym razem, ponieważ tu pan będzie recytował. All that matters is the moment. Time has come, our clock has run down. The earth is cracked, the mountains popped, the rivers ripped, the air is churning. Skyscrapers falling like volume turned down. I see it all from the cliffside, by the ringside, from the front seat view of the riptide. Man, he is matchstick. Overstand the futility of my antics. How pointless the decimals, the zeros of my fabric. My trainers, my fabric. My designer casket. Just me, the last link in this unbroken chain. Who fell away and came to life on crucifix lane. This now. I know this now. All the mountains. Szabaka z ekspresją równo Sandersowi, ale produkcja fantastyczna. To trzeba też podkreślić, że mocno spogłosowany taki soundik troszkę z pogranicza dubu. Idea, myślę, zbliżona nieco do czasów Sandersa z Ronem Thomasem. Tak jakoś mi się to skojarzyło, a jak Państwo wiecie, ten okres w muzyce jazzowej był mi niezwykle bliski, także summa summarum świetnie się tego słucha. No, a ode mnie taki utwór, który z kolei dla mojego pokolenia był no istotny. Chciałem powiedzieć, dość istotny, istotny. Bo będzie to utwór, był taki zespół, który nagrał, tylko dwie płyty. Ale tak naprawdę to nie te płyty były najważniejsze, tylko utwór pewien. Utwór, który nazywał się... Dom Schodzącego Słońca. No, to nie właśnie, to nie moje pokolenie. Ten się nazywał Dub Be Good To Me, a zespół nazywał się Beats International. W tym zespole brał udział Norman Cook, wtedy jeszcze nie jako Fatboy Slim. No później, to zdecydowanie później, jeszcze chyba 5 albo 7 lat później zadebiutował jako Fatboy Slim. Ważny, bardzo ważny utwór w oryginale, no bo on rozpoczął jakby taką całą historię związaną z muzyką klubową, taneczną, odnoszącą się z jednej strony do muzyki hip-hopowej, dlatego, że samplował, między innymi te zespoły samplowały. W utworze tym pojawiło się bas z Guns of Brixton, zespołu The Clash, a całość to troszkę taka przeróbka zespołu SOS, Just Be Good To Me. No wcześniej tak muzyka klubowa nie brzmiała, więc dlatego taki ważny utwór. Tym razem nie zaprezentuję oryginału, który dla mojego pokolenia jest pewnie doskonale znany. Tylko utwór został przypomniany przez zespół zajmujący się dubem i taką taneczną odmianą muzyki reggae, Mongo's Hi-Fi, co też dziwne zespół, znaczy dziwne, może nie dziwne, ale zespół pochodzi tym razem nie z Londynu, tylko z Glasgow, ze Szkocji, no ten kraj z reggae jakoś nie do końca się kojarzy. Zaśpiewała tu Ewa Lazarus, zresztą z bardzo dobrej, ciekawej płyty, także producenczką, bo tam się dzieją przeróżne rzeczy. Płyty, która nazywa się Morfaja. Bardzo bym chciał w jakichś audycjach jeszcze do tej płyty powrócić. No a tym razem takie no inne wykonanie, bo bardziej rozbujane, dubowo-regowe utworu klasycznego dla sceny klubowej. Dub Be Good To Me. Proszę bardzo. No i to byłoby na tyle, proszę szanownego państwa. Jest taka szansa, że pojawimy się w przyszłym tygodniu i tam będzie różnie z ta muzyka, troszkę sceny nowojorskiej z lat 80. Wszystko taneczne oczywiście i skończy, ja przynajmniej zakończę takim nowym punkiem, także proszę. Heavy metalu nie będzie, ponieważ do tego trzeba mieć włosy do machania, a ja ich nie mam, w związku z tym będzie tylko taka muzyka, przy której można podrygiwać bioderkiem i zarzucać pajączkiem. Zapraszamy więc w przyszłym tygodniu. Na koniec Dave, debiutant Brytyjczyk z roku ubiegłego. Bardzo ciekawa płytka. No opowie państwu o tym, że czarne jest piękne. Dobranoc się z państwem. Do usłyszenia za tydzień. Look. Black is beautiful, black is excellent. Black is pain, black is joy, black is evident. It's working twice as hard as the people you know you're better than, 'cause you need to do double what they do so you can level them. Black is so much deeper than just African American. Our heritage been severed, you never got to experiment with family trees, 'cause they teach you about famine and greed and show you pictures of our fam on their knees. Tell us we used to be barbaric, we had actual queens. Black is watching child soldiers getting killed by other children, feeling sick like, oh shit, this could have happened to me. Your mummy watching, telling stories about your dad and your niece. The blacker the berry, the sweeter the juice. The kid dies, the blacker the killer, the sweeter the news. And if he's white, you give him a chance, he's ill and confused. If he's black, he's probably armed, you see him and shoot. Look. Black is growing up around the barbershop. Mummy saying stay away from trouble, you're in yard a lot. Studying for ages, appreciating the chance you got, 'cause black is in your blood and you ain't even got the heart to stop. Black is stepping in for your mother because your father's gone, and standing by your children when you haven't proven karma wrong. Black is doing all of the above, then going corner shopping, trying to help a lady cross the road to have her walking off. Black is growing up around your family and making it, then being forced to leave the place you love because there's hate in it. People say you fake the shit, never stayed to change the shit, but black is being jealous, you'd be dead if you had stayed in it. Black is struggling to find your history or trace the shit. You don't know the truth about your race 'cause they're erasing it. Black has got a sour fucking flavor, here's a taste of it. But black is all I know, there ain't a thing that I would change in it. Look, black ain't just a single fucking color, man, it shades to it. Her hair's straight and thick, but mine's got waves in it. Black is not divisive, they've been lying and I hate this shit. Black has never been a competition, we all make this shit. Black is deadly, black is when you're freezing in your home and you can't get sleep, but never feeling empty, 'cause you got 20 cousins in your country living stress-free, walking for their water daughter wrapped inside a bed sheet. Black is distant, it's representing countries that never even existed while your grandmother was living. Black is my Ghanaian brother, reading into scriptures, doing research on his lineage, finding out that he's Egyptian. Black is people naming your countries on what they trade most. Coast of Ivory, Gold Coast, and the Grain Coast. But most importantly, to show how deep all of this pain goes. West Africa, Benin, they call the slave coast. Black is so confusing for the culture, they're in love with it. They take our features when they want and have their fun with it. Never seem to help with all the things we know would come with it. Loud in our laughter, silent in our suffering. Black is being strong inside the face. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei P30 Lite Blue, aparat 48 megapikseli, teraz za jedyne 1244 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Dlaczego pstrąg?